Book 2 49 49 Sport en fitness Sport en fitness هل تمارس الرياضة؟ Sport jij? سبورت ياي؟ نعم، يجب أن أتحرك. يا، ik moet bewegen. يا، ik moet bewegen. أنا مشترك في ناد رياضي. Ik ga naar een sportschool. Ik ga naar een sportschool. نلعب كرة القدم. We spelen voetbal. We spelen voetbal. أحيانا نسبح. We zwemmen af en toe. We zwemmen af en toe. أو نركب الدراجات. Of we fietsen. Of we fietsen. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Er is een voetbalstadion in onze stad. Er is een voetbalstadion in onze stad. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Er is ook een zwembad met sauna. Er is ook een zwembad met sauna. ويوجد ملعب golf. En een golfbaan. En een golfbaan. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Wat is er op televisie? Wat is er op televisie? تعرض حالياً مباراة كرة قدم. Er is momenteel een voetbalwedstrijd aan de gang. Er is momenteel een voetbalwedstrijd aan de gang. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Het Duitse elftal speelt tegen het Engelse. Het Duitse elftal speelt tegen het Engelse. من سيفوز؟ Wie is er aan het winnen? Wie is er aan het winnen? لا أدري. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. حالياً تعادل. Momenteel spelen ze gelijk. Momenteel spelen ze gelijk. الحكم من بلجيكا. De scheidsrechter komt uit België. De scheidsrechter komt uit België. الآن توجد ضربة جزاء. Dit is een strafschop. Dit is een strafschop. هدف 1-0. Goal 1-0. Goal 1-0.